Saben wayalin serwangi mripat iki ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong bagus kang dadi pepucaku bingung rasane hatiku arep sambat nanging karo sapa nyatane ora kuwo ngrasake atiku sansaya nelongso. Sampai